تصمیم بر این که پیرامون انفاق فی سبیل الله صدقات و خیرات در راه خدا و مخصوصا شمعی درباره اهمیت زکات و فرضیت زکات از دیدگاه اسلام شمعی ما بیان کردیم. به این خاطر من مسلمین هم چون هفته اشاره کمک بود این مناطق دا و یا اغلب مناطق اسلامی دا من منطقه مردمان و آیا سرکار و آشنایی و تردد و رفت حرمت به آیان دارم. در طول سال گویی همه ماهش برای ادای زکات اختصاص داد. و شاید از آن روایتی که یاده که رجب شهر الله رجب ماه خدا بازیار چبت ای هم اختراع بتا و ای مطلبش اضافه بتا که مال خدا یا هم که زکات و در اصطلاح آهات الناس مردم عوام زکات بشن مال خدا و اصطلاح خوبی یعنی این مطلب را عموم هم جا کرده که زکات آن مقدار و مبلغ و حصه‌ای از مال که به عنوان زکات چه مجموعه بدی هزانه و انبار و صندوق و مارا خدای کرد معتقدم که ایشی منی مال نه اصلا الله مال اگر چه فی نفس الامر و در واقع نه تنها انسان و انسانیت مملوکات و ای املاک مل بلکه تمام کائنات علمی و سفلی یعنی از فرش تا عرش از فراز عرش بگیره تا تحت السرا تا زمین چیرا همه جایی که چلاتی ترا دیگر گنجاشی بالفرض مگیر و بین مخافتین مشرق و مغرب و شمال و جنوب در بیانا بزود ذات واجب الوجود و ذات مقدس رب العالمین جل علا شانو هر چیزی دیگری که ها آن مخلوق و طبعا مخلوق همه خالق مملوک هم هسته همه یه ملک تو همه یه ملکیت تمام الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. بادشاهی زمین و آسمان ها مختص برای همه ذات و تمام امور و تمام کاربارانی بازگشت به همه جامعه. و هیچ چیزی از رات هیچ کسی از رات کسی نہیں و هیچ چیزی از خود چیزی نہیں. هر شیئی شیئیت و هر چیز چیز بودن و هر صاحب ملک مالک بودن از درست آن در واقع من جانب الله عزوجل نشان برای آیات مستعاری نسبت دارند، عاریتن برایش. در حقیقت تمام لا شیئت عربی اصطلاح دارد و بلوچی تها لا شعب و شیئت بی مورد نهی لا شیئ بی جان. تمام هستی در گرم الطاف و عنایات احکم الحاکمین. هیچ چیزی از رب چیزی نبود، رنگ چیزی به وقت نتوان تر بگیری به جز عنایت و توجه الهی. و به تعبیر عارف روح رحمت الله علیه، هیچ برگی با یک اراده کون تمام کائنات معبود بیت و اگر معبودی اراده سرا معدومیت اراده سرا کون جمله ارشاد به فرمانی یا اراده بیت و باید اندازه یعنی حد اقل تعبیر اینکشی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ایمان بر اشیه که کن بشگه نیازی هم در واقع، ولی برای کمال تسلط قدرت رب العالمین نگاه و سرعت اطاعت کائنات در برابر ای فرمانا این تعبیر صریح ترین و واضح ترین تعبیری که به معنی که بگشی بگوه فلان چیز همه پین بیت وگرنه بگوشن هم موقف نهی، فقط اراده تعلق بگیر، فقط اراده الهی تعلق بگیر بیر چیزی بگا ما هست بی و اراده الهی تعلق بگیر بیر چیزی نابود بگا نابود بگیر. اشی که عالم تها خداوند متعالی وجود عالم وجود تها سلسله علم اسباب علت معلوم اسباب وسائل این سلسله برقرار داشته، ای بهانه کتگی شیه یک حجاب و پرده کتا و تی قدرت عظیم الشام دیماغ تو انسان آئیه گندگ و درکنگ شایستگی و قابلیت هر کسان نی و انسان قوت و آئیه در فهم چهار چوب همی اندازه این که همی دائره اسباب اتها آئیه نظر کد بکن تو به همشا اتی کارا بگوازینی تو بچلاهی تو به همی و الا از نظر یک عارف خدا شناس آئی که رابطه با خدا برقرار ہے، تمام قدرت های مادی دنیا با تمام امکانات مهیب و حولناکی که دنیا چاہے ادنا ترین بلرزہ دریئے از نظر یک عارف انسان با خدا بشان اللہ حضور جلال جل علا شان ہوئے قدرت و آئی ذات سرا آئی ایمان است و مبدع تمام کائنات و معادب ہمائی ذات تصور کن تو یقین داری اشان تمام لا شیء و فانی و بی ارزش و پوچ ہے. نبی اکرم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس آمدی سواری سر آدمواد سوار دو پشتی کن سوار و در همین راعی مسیح بکن در اندوزین پیغمبر کم تمام کلمات در رند دو هر یکتای فرمانی یا بنی اتق الله تجده تجا، ای من فرزند عبدالله عباس چون عباس پیغمبر ناپور سیادی لحاظا شما ناپوزادا برات بشین ولی به اعتبار شرعی و دینی پیشوائی لحاظا و به اعتبار سنی لحاظا چگر آن حضرت آیا در عالم محبت در پیرایه محبت با لحن محبت دوارکا فرزند نمیشه یا بانی ایمنی فرزند ایمنی بچو ایمنی فرزند ای فرزند عزیز اتق الله چه الله بکرس دیگه هیچ چیز هیچ کس ترسه قابل و لایقه این مرحله تقوا برسه چه خدا بترسه تجد هو تو جاهد خدای تو روی و تگنده هر لحظه هر جاتی باد کو چیزی بیری کچه ترین مشکل تغییر بکره خدا حاضر و ناظر دی مشکل برطرف اما اگر ایمان و تقوا با خدا نہیں و این رابطه با خدا برقرار میں مشکلات تا دست پای جنے سرباد جنے چوئے کما غرق شده در دریا خردو بر سر خورد کن برا بک بر دری بے بک بر اتا نابود کے بے هیچ کسی دی فریاد نرس وقتی کتی تکیہ با خدا میں و از استعنت فاستعن بالله و وقتی که کمک کنوتا چه خدا کمک کنوتا و دیما فرمانی که بزن اگر تمام آسمانی کائنات جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل و این تمام این بلائکه نه تنها یه چار آشان مشهور سر زبان علیهم السلام فرمانتی آسمان سرا آسمانان سرا همین چو فرشته زندگی کن و عبادت کنن که آسمان چک چک دوار توار چک چک توار عشق و نگبی اگر کسی بشکت و حق له ان یعط و آسمان ملامت نئے که چک چک کن اس اکسرائی باری چاہی قدرتا یشیم ایر بی یا تندی رفتار سرا قومی مردم راہ برو درک درک کا میدان بکن ضرور توار ما تو عشق نہیں کسی بارا مشت امام حرکت کا و این چوبا میں صدا دلی فرمانتی آسمان فریاد کی صدا توار تو سنگینی کی ایسر بھی صدا کیا ہمیں بھی صدا یہ چاہ آسمان و آسمان میاری نہیں دیشیا بی ای خاطرہ کے یک وجبی ہے یک بچیلی بالش دیئے بچیلی جا آسمان تا خالقی نیک مگر بدا یک فرشتی سر بسجدہ ای رہے اللہ بسجدہ ای بتوجہ بکسرت ملائکہ با کسرت جنہ با کسرت انسانها و ایک ذو العقول صاحب عقل مخلوق او غیر ذو العقول بل از حیوانات جاندار ہے کہ کلیہ کا درو داخلہ وقتی کہ کامل ترین نو داخلہ ناقص تر به طریق اولا فرمانی ای منی فرزند ابن عباس اگر آسمانی تمام مخلوقات این بحثی ملک یہ جبرائیل کی بیعت بار یہ سٹکا دنیا یا بحث زیر روکتن کہ اگر خدای فرما دے وقتی کہ قوم لوت ہے نابود کرنے کے فرمان دے گا جبرائیل و شمت بال ایک سرو کی چیر دعا نقطے زمین اشان آبادی قوم لوت ہے کہ بعمل اللوات مبتلا ہو مردین و مردین و بدفیلی کو چاہیے پشت رہا خدای نبی آیان آگاہ کچھ اسی عواقب شما و آیان باز میں آتا آخر موعد عذاب خدا سر رسد و این سہرگاہ ہما وقتی کہ خواب برا انسان شیرین تیر شیرین تر در عالم خواب شیرین خواب شیرین بامداد و صحاب همین موقع تا اللہ تعالی فرمانی کہ میں عذاب فرمان تعلق گرت کے ای وقتی ای قوم حلاک جبرائیل معمول بود که بالا چیر بدن قوملو که آبادی زمین چیرا چه آب پشتا دریا پشتا و چستی که هم بلاتی بر فرازی که آسمان ایک برای تعین کنه گوتگاد چمود ببار تو همین چو چیزی دیگه یک دست سرا صبح کی یک ظرفی مردم دست سرا چستی که برزاد چستی که آخرت شکا چپی کن شکون نی کن چپی کن دمیشه تمام زمین گو آبادی و گو آوتی منطقه کوه و آبادیان و انسانان و آپارتمانان و آ زمین جنگ درست جبرئیل و برزا برزا آسمان دیما چمودا چپی کو سرنگون زمین چنان فرو رفت زمین تا که تا مروچی دریاچه لوت مایه عبرت هست انتجاه مون سرزمین فلسطین تا مروچی هر کس با آب آب تا رد که جام شودی همود نابود بی تو میری از بین رو تا مروچی عذاب خدا اثر انگل آب تا مون فلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه المجرمين چرا در زمین سفر نکرے به منظور عبرت بیچاره که جرائم پیشه و نافرمانان خدا انجام و عاقبت تو کجا رفت منجر و منتهی از اون نافرمانی ها با خدا معارضه و مقابله با خدا چه نتیجه قوم هم گرفته بره ان آثار موجود هم در دنیا بیچاره دور اگر رفت نکنی همین ایران ها برای کسرای مرکز شاهنشاهی و حکومت امپراتوری همیش مملکت شما ایران بوده آیه آثار سلاطین ایران اقتدار دور و آن تمدن وقت آنی قدرت نمائیه آثار علائم بشکل خرابها اخروبها چنین وقتی موجود تخت جمشید نقش رستم چیه بشکتت از تخت جمشید جز یک سکوی از سنگان و یک ویرانها و خرابهای تاقهای آثارش بشکتت دولک این مجرمانی که ایک کاخان تها مجرمان کاخ نشین و صاحب اقتدار آن گمان کن که هیچ حادثه دنیای طوفان آیامی ادنا پایی یا تکان داده نکن وقتی که خدای فرمان یا چنان نابود و سرنگون بودن که جز مشتی خاک خرابه در جای آن چیزی مروچی به عنوان اثر و نشان باقی نمود از کائنات در اختیار آیه فرمانتی که ای ابن عباس اگر این تمام کائنات جبریل و تمام ملائکه سماوی و اهل زمین تمام جن و انس حتی حدیث دا تصریح دا جنها و انسها ای زمین روی زمین جن و انس حد بسرات فرمان اگر شان دروح رو ببن و بلوتن که یک نفع کوچلوی به تو فایده برسینن اما خدا نلورت این نفع به تو برسین ای درستان نتواند برخلاف اراده خدا از ذره برابر سر سوزن نفع فایده به تو برسین و بالعکس اگر چنانچه این تمام هور ببرد و تصمیم بگیرد و یک سر سوزن ضرر به تو برسیند که خدا از ضرر به تو دیگی نهید اشانی هیته قدرت و توانت درک از سر سوزنی اندازه نقصان و توانی به تو رسید مومن وقتی که به این پایه ایمان برسید عارف بالله بید و آیه موحد کامل بود و این که اسبابی که در دنیا اشان تمام اسباب الان اسباب سلسله ارزون که اللہ ترا به اندازه امه درکا فهما نیازا وضعیتا که ما این محدوده گشته چیزی نفهمیم این در قالب اسباب پشت سر حجاب این اسباب الله تعالی و تی قدرت نمایی فرمان این سبب ها مالک حقیقی خداوند متعال جل علا شان ولی با این همه این ملک مستعار و آریتی چند روزی ملکیتی که ما شما دارین چند روزی یکی مملکتی سر پادشاهی کند مستعاری یک آریه بگیری بیچاره چار و چه اجاره نشینی منزل اتحاد انچه که مستاجر دیگر منزل اتحاد نشته دل نبندی بیش ازش که دایی لوگ سرا سرمایه گذاریه بگم دیگر لوگ من همین چو اگر من صرف آنا زندگی بگم که لوگ امر دیگه خراب مگه بسنبالی تیتا در بی تو برو اشی همایی وش مردی وگر نه هیچ بر می ایدا سرمایه ایر بکن به دیگر منزلا که باند داشت آید داری بکن چی منزل اگر شرق و غرب حاکمیت و پادشاهی سکندر بین آج سلیمان علیه السلام اپنی مادر بستنی آیا یقین بزن که ایشی مستعار چند روزی درختی همین روچه صباحی که آیی سال ستمت و مسند نشین بزرگترین مسند قدرت دنیا این اگر خدا تصمیم تعلق بگیری به آیه چه این کرسی ها سرنگون کنگا بیگاه اگنده ای کاسب به دست دروازه دفاع یا الله که بنا به خدا لغمه بده بنا بس این ملکی مالی ثروتی که در اختیار ها وقتی میتی وجود حیات زندگی صحت عافیت مغز عقل دماغ شغل کسب کمال تمام الله تعالی جل علا شانو میگه برای این ملک و مال که این ثروت اندوخته که این تو جمع الله ذو الجلال جل علا شان الله این احسان این آیت کامل و وافرین که این مارا تشریفا و احسانا الله تعالی معیشمه نمگا نسبت داد فلی متوجه کن که بزان کشی تیمتی جنده نهیم وقتی که این تفکر میبین که تو خیال کنه این منی کمال ہے منی وطی سطوت ہے منی قدرت ہے منی وطی جنبه کمال ذریعی آتا معشیتا خدای فرمان تعلق نی و خدای دستوران ربطی وشیانی برای تو قارون برات شکی شیطا هیت نیستنی که تو قارون دوم ہے و در انتظار روز سیاهی میبین که بر سر قارون یا و قارون از جهت نسبی آدم سفله کم نسبی نه موسی علیه السلام ناگذر ان قارون کان من قوم موسی قرآن شی قارون حضرت موسی قومی ولی خدای نافرمان هر کسی موسی علیه السلام ناکوزهد ویشهر محمد مصطفی علیه السلام ناکو ویشهر حضرت عمر فاروق ناکو ویشهر ابو جهل یا ابو لهب یا قارون ویشهر هر کس ببین نافرمان عاقبت جهنم جی قارون ہوا کہ انما اوتیتہ علی علم من عندی، ایمار سروات منا بوتی علمی منا ہما علم ذریعہ میں ایمار و دست یارتا کئی بار حضور ان کے مرچی دل مانا کبھی چھ میں بار بلوٹ من چرا زکات بدیوں من چرا مار بدیوں بس بنا پر اسی یہ جملہ عربوں کو مسلمانوں نے زبان آ کر رمضان رجب بشن ما ما خدا این و زکات بشن مال خدا تمام میں مال مال خدا این درواز ہے، نہ صرف ان آج چہل یا کہ چہل ہزار تمن تاج ایک ہزار تمن مال خدا ہیں، کل چل ہزار مال خدا ہیں، اے اللہ عز و جلال جل شان و اللہ تو فرمانتا ہوا تی داتا عقلی دا مغزی دا کنشت توفیق دا زحمت کشی توفیق دا چل ہزاری کتا نو بروشی بعد ان گزشتے ایک سالی مولدی در داتا رشی تا ایک سال آگے چرا چی چل ہزار تی مسارفہ خرج کتا مانی نداری اشکالی نی میری سال گوستو انگر تی نیاز برطرح بودتا تو اضافہ منتا نو چل ہزار دا یک ہزار باید بدے جدا بکنے حتما باید بدے و ہما اندازہ اہمیت داری از ارکان اسلام زکاتی کی از رکنها ارکان اسلام صدقہ عمومی و تجاہر ثواب داری اجر داری ملک داری ہمیشہ مردم صدقہ بدا الصدقہ تو تطفئ و غضب الرب حدیث ہے آتا خیرات نفلی ہم چون کہ مثل آبی ہیں کہ خدا یہ غضب آتشان خاموش کن وقتی تو صدقہ الصدقہ تو ترد البلاء و تزید فی العمر صدقہ بلیاتی کے پیدا بھی انسان صرف بچی تش سفر بھی دور شکن و عمر اضافہ کن حضرت سلیمان زمان اواقع مشهوری کیوش یک مردی سرای تا آیه کمپان مثل منزل حوشی محوطه ویلای تا درخت یه سرای یک پرنده یا کدوگی بستگد لامه ای بستگد آشیانه و اوتی فصل تخم گذارتا بیچارا تخم دا و بعض اینکه شام مرغ بودتا چیروک بودتا جوجه بودتا صاحب منزلہ آئی جنین وادار کو کہ از آدم کی جوجہ اکانا شاہ خوش آوازین زیبائیں برو ارگ جبیار قبل شی کے بال برو دینا ما شما شاہم کفستا سنبالین شاہم ہوتی نمائشگاہ تا ارگنین لوگ تا ہمیں نمائش وسیلہ بار تو شاہم بیدر بیار شید اختیار دی وقت ای عمل تکرار بود مدتها ہر فصل تا ای پرندہ بیچارہ حمدہ عادت کو دیگر تخم گذاری کو و وقتی که تخمان جوجه بودن این مرد جنین وادار کو اپا برو ایرشو که جگار جوجه بودن تا عاقبت این پرنده یه سلیمان علیه السلام پادشاهی و حکومت وقت شکایت و عرضی کو که یا رسول الله یا نبی الله ای نبی خدا ای پیامبر خدا خدا ترا علاوہ بر رسالت نبوت ترا حکومت بر جن و انس و تمام ای موجودات و کائنات کی وقت عنایت فرمائی من اللہ یک موجودی و من زانک من یک روچی فلاحی بو و من دوست دارم که از من نسل باقی بمانید من پرنده نسل چند تا بمانید منی چکو نماسل و نفتک آیا بر از منی فنا شدن اللہ ذکر رو بکنم ای سر زمین اما ای مرد انصاف نکن یک بری نہیں دو بر نہیں سی بر نہیں کراران وقتی که من تخم دیون ای چوجه بر یه دشی باوتی جنین تحریکا ای چکارا منی که زوری تو بار تو زائش کن تو عقبت گوشید تشو از بین شوارد و چه بسا که من فردا در مرز شکار شکار چیه قرار بگیرم از بین میرم و من این نسل منقرض بی من دوست دارم من این پشمت ببارم دنیا تا و خدای ذکر بکنه یاد وقتی اگر رمه ایده باید پرانتزی باز کتیم برای بحثا که وقتی یک پرنده نه گنگدامی و این نسل که دنیا تا باقی مانی اصلاح فکری ها که آن نسل نسل ببی که خدای ذکر بکن در روی زمین. ای انسان تو کجایه که نسبت بودی فرزنده، نسبت بودی چوکا، نماسگا، نفتگا، فکری تنی که آیی باری دیندار باریه که فردا یاد خدای که سر به سجده جد یا مشروب خور بی دین و بی ایمان و چرسی و بنگی و هری و اینی و بی نماز و مواد مخدرش افته باریه تو گمراه و باسق فادر. سلیمان علیه السلام مدتی اهمیت ندار بکی مسئله. خب معمولا این چیز ها در دنیا پرنده تخم دیان تو آنی چی پکارا مردمان برند استفاده کنند، ولی این پرنده مصر رفت و آمدی کو شکایتی تکرار کو. سلیمان علیه السلام هم آقابت رفتی که دستی جریان ادامه دارید، هم مردم رحم ندارید، اینقدر ظلم کن به حالی پرنده کشیم بارها و هر فصل سر پارنگا شکایت یارید. ناراحت بود دو تا از شیاطین، به قول شما دو شیطان کتابه حکمت شیاطین و جن و انس. فرمانی که من جن هم فرمان دیتن که سلیمان دستور مطابق خدای فرمان مطابق با سلیمان علیه السلام تابع حکمت هر بین که دستور بدات این کارش یعملون لهو ما یشاء، هر کی سلیمان رو گشتی آیا انجام داد. دو نفر از شیاطین سلیمان علیه السلام مامور گفت که این مرد اگر چنانچه این دفعه رفت و این کدوگا مرگه خراب کنگا و ایشی چی روگان برگا تصمیم که سرکب در آجا به من ایشی که دیختا سرکب اگر لگی بگریتی دو کفتی کنی نسکی کنی چاکی کنی بدنا از سرکب آئین لنگانی بگری ایدی وادی بکشتی دو کفتی کنی دور دینا بود. تا دیگه بری نهنچی مردی به مانی تو که پرندی پانگ ما شکایت بیارید از دست ایشی کرارم آیست. ولی فصل یا تو آمرگاوتی تخم گذاری کو جوجا جور بتا و پدا مرد رفت همه پیما جوجا آنو چسکو برد استفاده کو. سلیمان علیه السلام نشتو و پرنده پدا یاد لگی فریاد وزه من اشکایات فریاد زاری پانک تو این براهی شخصیت تی و این رنگی تو وشک که حتما من یک فکری کنو من امیدوار کنو ولی باز آم مرد ظالمی اگو من همه رفت خاری. سلیمان علیه السلام همه ماموران بوتاین جنان شیاطین و جنانی بوتاین تا پشتیم ها ای برنده پدا شاکی بوتا وشی جوجه برک بوتا شما چی کو کجا رفتی شما چمین دستور تخلف کتا شما من دستور سر عمل نکتا تا من بزانو که شما خراب برزی کتا صدا بده شما مشا ارد کو مشتی صاحب ما تبختی دستور رفت. ولی وقتی که ما نزدیک رفتیم و لورتی مرد رخت بالا در بگیرین و همه دستورت عملی بکنیم یک جنابت تو فرشته رسید یکی من آدگر و یکی آدگر اما هر دن آنه فرشته هم بعد که تو مارس همه جا حبورت دوردار که ما دلوری تا مدت داود راه کار کو کجا بیاد. سلیمان علیه السلام کنجکاو بود و بررسی کود آخر به این نتیجه رسید که این مرد این روچا شانسی قبل از ایشی که به درخت سر بکه بی همین وقتی سائل حقیقت و سؤالی که دلید ایشی یا جوی نالی دستایا کپ بسیست و همه سائل داد و بعد از ایشی درخت سر کرد و همی صدقه کپ نان جوین باعث بود که خداوند متعالی از این گزنده از این حلاکتا از نابودیا از این بلای حفاظت. و صدقه باب احادیث خیلی زیادن تو وقت من شمه تمام بوده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ایک بڑی حدیث تاونتا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائیت سائلیت بی بیا مقداری درہم ہست سکہ های نقرے ازمانہ تلا و نقرے سکیا بی بی موتے برا اسائلہ مقدار درہم بدا مری نبی علیہ السلام ملاحظہ فرمائے لگا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ درہمان تا گچے نگین ہر چی کے آیاں اسپیتران ہر چی کے جالبتران ہر چی کے بہتران شانہ پر سائل گچے نگو جدا کر ماشما چطور کنی؟ ہر بچہ اندھی بی بی یا مسکین سوال بکن چار پیسے انتہا اٹھے نیس تو جو ہی باریں درتا شرطے ہاں؟ ہم آر بسنی کے چسب جتا منگنا جتا میخ جتا درتا چوکے داتا بورتا کی پوپک والا نزورتا برا پوپکی نزورتا پوپک بہا کنو کا نزورتا چوکا پدا جارتا کہ نزورتی پوپکی بہا کنو نوشی شہر بلی پینڈوک یہ پینڈوک اگر آئے ہیں پینڈوکی پینڈوک بیچارے کے نام چوتا حقی ہے پینڈوک پینڈوکا چہتارت نام یہ پینڈوکی شکی آقائی او سرمت مند او ارباب حکومت و سیاست ای درویش بی نواب تی واجہ ان تی آقائی شی دستان ببوس زمن اشی که وتی وسعت مطابق بهترین عالی ترین مبلغی تقدیم کنو بده اگر توانه اگر کبر و نخوتت اجازه دن دست حماس کن وتی حق ادا نبو تو خدای رحمتت بانک ما یه دیگه امام غزالی فرمانی زکات آدار تا همشیه که زکات دهنده انگت ہما کسی کے زکاة آئیے گا تحویل گری وطارہ آئیے ممنون بزاد یک زمان یہ پیغمبر فرمائی کہ درہم و دینار تلا و نقرہ و تمون پول زک دستان سربا مردم گردن کہ مسکین ہست ایم زکاة بزوری تھی مردم کو شنہ ماوت مستغنی مان نیاز نہیں بشن زکاة یک نفر در نکفی کہ زکاة تحویل گری کسی کی تحویلی نگری چھو تو خدا فرض ادا کنا قیامت نزدیک آنچ بس ہنم ممنون بو کہ مسکین فریاد کیا چطور لو چی درتگین چھاری درتگین دہت منی زنگی ہیں سکی انشت منی ہما کہ زنگ سیح تا رتا ہما یا چوکی نزوری تی ہور دیں دانتی پاشت والا یہ رکنے شیف گریب یہ پھنڈو کے دیں ستونی اگدہ ہم درتگ ترین ہما کہ درتا ہزاری ہم درتگین آتا ہر وقت جائے کہ پہ عشق و محبتی دیں گو رہا کہ ٹھکوکی نوٹی درکن اید رو چاہ پہ سر رو بانکا گوشی چمی تازہ ہی اس کے ناسا ہمشان کے تازہ ہاتھ گا انگر منگنا جا دیں گا چمہ ہمشی پارٹی بازی ہے بکن باری ایک دستے ہوگی دہتمانی برسی تی نوکی ہیں رئیس بانک اگر زر رفیقی بھی رئیس بانک خیلی رفیقی بھی منتی یہ رکھا سری گو رشاد ہزار تو ہزار تو منہ دہتمنی دا کہ اید رو چاوشی میں ایدی دیوں نوک نوکیوں بلے اطراف خوش بھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ حل شکا نبی علیہ السلام مشاہدہ فرمائی کہ عائشہ چطور گیا جسی کہ عائشہ چاری حد درہمی کے آئی صفیت ترین رونق دار ترین زیبا ترین پسندیدہ ترین رنگی ارزش ہویا کہ درست آمی ولی ظاہری اعتبار ہما کے نکتے رو تازہ تر اور شوق تر ہیں ہما یعنی گچتان تو ہما ہی دادن سائر نبی علیہ السلام فرمائے یا عائشہ رأیت منک العجب وجہ فرمائے کہ آئی عائشہ من یک کار عجب آمیزی چھتو گی اندھے گمارو جی عجیبی حرکتی میں چھتو دی تو اس سکہ یا کہتا ارزش مالی شیا کے مالیت شیا کے ارزش شیا کے ولی تو کنترینان پواد ارکو تو نکترین و ہما کے جڑکو کہتا توپیق ورو کہتا ہمیشہ جاتا سائلا ارز کنشی یا رسول اللہ سمیت من کل اعجب من ذالک بی خاطر من چکو که من چطه زبان مبارکه چه اشیاء عجیب ترین فرمایشی اشکتا ہے کہ تو ارشاد فرمائن تا صدقه باریا کہ وقتی که صدقه دیوک صدقه دن بطرف فقیر دست شهاری اولا اللہ تی دست پیشکا خدای چنائی دست گری نور انده خدای فقیر دست دورتا چون من چطور ای پیم عشق تا لذا من چطور تی رب دا کونترین سے کہہ دیوں من وقتی تی رب دا دیوں سے قیاء چطور من کونترین نوٹ دیوں اللہ تعالی ہمائی کی شر ترین ہما کی تازہ ترین ہما کی نوک ترین من ہمائی کی چنکنہ تی رب دست دے و آ حدیث شاید بارہا شما عشق تا کہ دو ملک خدای ہمیشہ سہرگاہ دعا کرد اللهم پروردگارا یک دو فرشته یکی دعا همشین که ای الله اعطی کل منفق خلفا ای خدا هر کسی که تیرا انفاق و خرج که آیه جانشین آیه بده ایشی که داتگی پدا آیه عوضی بده بده آیه جا خالی می بیا چند برابری بده یا برابری کم از کم بده چند برابری بده اللہ باقا وعده کتا ده برابر هفتصد برابر گیشتر شیطان یعیدکم الفاقر دے گا وعدہ شیطان شمارا مجھے تقریر دے گا دے اللہ شمارا مغفرت ہے کو اضافی نے مزید دے گا اضافہ دے گا وعدہ دن خدای وعدہ ہی کو شمارا شما یکی دے میں شمارا دہ دے ہوں دہ دے صد دے ہوں حد اقال یکی دے ہنچی دے ہوں گا آئیے نیت ہنچو صاف ہے کہ یکی باقی حفصد دے ہوں اللہ تعالیٰ پہ شیطان شمارا مجھے شما دے تقریر بھی زکات دے تو خارب ہے برعکس زکات ندے خارب ہے زکات مال بدر کن کہ فضل عرز را چو باغ باغ ببرد بیشتر دہد انگور حدیث شریف تا ہم موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث نقل کے نقل ہوتا ہے کہ ہر کسی آئی کے را زکات مال ببی تو دل مکت حج مالی بھی حج مرد قیامت روچا چمایان بھی ایک رجعت لوٹی دوبارہ بازگشت به دنیا لوٹی خدا تعالی قرآن مجید تا بیان کرتا کہ قیامت بازی مجرم به اندازه رسوا و عذاب تا مبتلا با کہ فریاد کن اے خدا تو یک رندی دیگه مارا دنیا برگردین نو ما غلط کو تا ما زانی تی حکمانی خلاف برزی هم بکنے یک ادھے ہنچین بھی قیامتا و ادھے تا فرمانی بی زکاة و بی حج ہم ہو رہا رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترک قرآن بیان کرو ملک کجا برگر دینی کلا انها کلمت هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعث برگشتن نیست اللہ تعالی فرمان دی فرشتے یہ دعائی کہ اے اللہ ہر کسی کے ممسک ہیں بخیل ندن بخل شاخی از درخت دوزخ است وان بخیلک از سگان مسلخ است سعدیا بخیلک گو سگ پوستکش شا تشمیل بوده سگ مسلخ سگی که دونده چاری کجا کبتا رو پوستکشی که گوشتان چوندی بارد و بخل شاخی از درخت دوزخ یہ درخت شاہر کا دست جن آدیما شکوا جہنم دان نعوذ باللہ نوی فرشتے بشی اے اللہ ہر ممسکہ تلف بدے نقصان باری کن تاوان باری آکے ندن در راہ حضرت ابو لوی ہمیں حدیث ترجمانی کیا ہوتی اب یاد ہوتا گفت پیغام دائم بحر پند دو فرشته خوش منادی می کنند کی خدایا Allah خدایا ممسکارا دیتنا یا الهی مرفقارا سیردار هر درم شام را عوض ده صد هزار این مفهوم هم حدیثه که حضرت مولوی بیان کرد و وقت تا همه در تمام و من همون تعرضه تا ایجا تمام کنم و جمعه آینده از زندگی بود انشاءالله این مطلب ادامه دارید و امیدوارم که خداوند متعال جل علی شانه و مسلمین توفیق بدن که از این فریضه الهی که یکی از ارکان اسلام و در ردیف نماز بعد از سایر ارکان قرار داری و قرین نماز نماز و زکات قرینه است دو قلوع قرآن تا اقیم الصلاة و آت الزکات یعنی در ردیف اهمیت نماز اهمیت زکات بیان کنگید اما صدقه عمومی بجابت ولی زکات بیس مسقال تا هم نیم مسقال هفت و نیم طلاع تا ها آیه 41 پنجاه و دو طلاع و نیم نقره تا ها آیه 41 دو صد درهم شرعی و پور نقدی تا ها 40,000 تا ها 1,000 گوسپند تا ها 40 پس تا 1 پس سی گو که تها یک گو پنج هشتر تها یک پسی پنج شطر کسی دارا اشان روی باشه رایت فرض زندیش اسلام و جهت دستگیری در ماندگان و اگر مروچی وقت تها اهل ثروت آبتی زکات به روال صحیح برداخت بکتینا یه تکفف و دست راج کرد بازار کوچان تها به عنوان کور و کر و لنگ و مریض و ندره که آبروی جامعه اسلامیش از بین برده چرا این وضع وجود بیاد یک چل یک که دیگه تا شما ضعیفید آفرین برادران تشیع ما شما علاوه بر این زکات با یه شرایط که دیگه انتی معتقدن که زکات باید بده چندین وجوهات دیگر آم معتقدن که باید پرداخت بدن از منفعت کسبی که یک برادر شیعی روزانه آیه دستا در بیاد از منفعت کسبی کسب و کاری کند منفعت دیگری چودی کسب و کارا شیعه یک پنجم آی سرا فرض واجب جدا بکن در بکن یک پنجم آ چل یک کی هم پره پنچی که دیگر چه هر روچه کمایی یا بتیگه باد بدن روچی اگر 5,000 تومن آی سود مغازه 1,000 تومن 5,000 تا باد جدا بکن هر روچه البته بعد از این شرط که هم آید نفقه ایال و خرج و اشان اضافه ببرد و پنچک باید بدن این پنچک پدا یک دومی نصفی سهم سادات بینوای آن نزدیک است. سیدهایی که درمانده و بینوا و عاجز و درمانده هم و یک دوم نصف دیگری باید بزرگترین عالم علی پیشوا و مرجع تقلید تحویل داده یک بیبی در زمان غیبت امام مهدی علیه السلام. و همین پول آیی آبی شوا و مرجع تقلید با این پول و این سرمایه مدرسه بندی نه در تنهاوتی محدوده بلکه خارج از محدوده وتی در جهان اسلام نیاز گندی وتی مکتبه وتی طرز تفکره مدرسه عبد کنانی مسجد بنای کنانی بینوای دن فقیر دن مسکری دن کمو که سرمایه نیش. شما زکات به شما شهر مسکین و غریب و کور و عاجز و ناتوان نرسید که بیچارگی مسجد دفع دست راجع کن. وگر یک نظمی بودتین که بعد از این نظم ای پیمی افراد نیاز برطرف بودتین کسی که پدا هم بی حتی مسجد دفع دست راجع بودتین با لاز شلاخ باید بجدین. جامعه اسلامی تا احامت ایشی ولی به شرطی که اهل ثروت ای احامت اهل ثروت بباریاد اهل ثروت به عام برسند. مروچی این وقت تاشمه زکات مصرف قرآن فقراء مساکین مسافر درمانده برانکوتگان و یکی از بهترین مصارفی برای پیشرفت علم دین مروچی اشمه مدارس دینی هیچ راه درآمد دیگر ندارند. دوتا اجره دیگر همچون حدیث آیاته صدقه برای غیر خیشاوندا یک درجه صدقه اجرداری و تی محتاجین رشتدار به دو اجری ها هم رشتداری حق ادابی هم آیه سرا صدقه ثواب تر رسی. ادام همین پیم اگر در راه پیشرفت علم تعلیم برای مدارس دین زکات پرداخت کنید هم زکات و ادای بید هم علم شمه دین ترقی کن شمه مذهب ترقی کن شمه پایگاه مذهبی ترقی اللہی گرسنا چو کجا گره بیاره گی میمای بینندین تو درس بده شدیگی ها دروش شدیگی حالتا روچک داری درس دار سی روچ درس دار چار روچاران چمی سیاه دار بند او رو بی سیاه دیمه گی یری چود دار جنو چونکی داد و فریاد کنه کجا فکر راحت دین که ابنندی با فکر آرام از وقتی ترشوهات فکری و علمی نفت بشمه فرزنده برسن. بی نوا و مسکینا اگر مرسید جامعه تا همیشه همی شنگن تو بی آبرو بی سبوکی کفار ما شما مزحکه کنن ما باشن. من تا ارازت حمدات امام کنن دور شریف باند اللهم صلی علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین بلغنا من کماله الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر و مصدر محمد و علی و صحابه مبارک و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما عواب مفت فریاد کنی که کور و کرام پچی مسیح تا پیان شکر اداره بهزیستی آمار داتا یا کمیت امداد گوشی باد نباد این کور و کرام مسیح تا ام دا پا بیان میں عبرو اب برند اسلام عبرو اب برند مسلمانی عبرو اب برند و سازمان بهزیستی اداره بهزیستی شهرستان چابهار که مواد هم آئیه کمیسیون عضویت دارون او دا جلساتی در این زمینی داشت و قرار بود که برای ما وقتی عمل کردم و آخری جلسه تا پیشنهاد داد که راه بدم ما بچارن که چه کاری بده و چند وقت پیش یک لیست راه داد تقریبا حدود 43 مورد که خیلی زیاد انشانی وانا کارهای عمل کرده نومه اداره بهزیستی شهرستان چابهار در سال 72 کل خانواده های تحت حمایت 359 خانواده و به تعداد 1098 نفر 47 نابینا 11 ناشنوا و 52 نفر آیانی که از نظر حرکت جسمی نارسایی دارن 13 نفر از آن که از نظر ذهنی نارسایی دارن و به همین نسبت کمیته امداد هم خیلی افراد تحت پوشش قرار داتا و اگر واقعیت همین پیمین کو امیدین که همین دوله هم که دوستان گزارش دیان می اعتقاضات چی ای برادران و خواهرانی که شان از این طریق اگر کفایتش بی شین که نباید بازارم تا شین بند دکان به دکانا و صدان دفاع بیاین دست دراز کنن و دی حسیت و آبرو ببرند اسلام مسلمان مسلمانان آبرو ببرند بی موردی سوال مردم احتیاج ما بی تو سوال بکن سزای اشیه که آد دن دیو که وظیفه ما عرض کو ولی سوال کنو که هم بچاری در چه شرایطی هم درو سوال کن دست دراز کن حدیث های حدیث کسی که سوال برای جائز نہیں و کسی که شب شام یہاں سوال برای حرام کسی که برای سوال جائز نہیں و سوال بکن از راہ گدائی نام در بیاری قیامت روچا چی قبر پا دیئے ای چہرہ دیما ای پوست گوشت پر نیست اس کی حد استخوانی ظاہر بند مثل اسکلت مردے بے اضافہ اسی کے درمیان ای الیافا و ای نشیب و فرازان سینوسان و ای جہلگان ای دیما اسکلت ہے گا ریم و خون جاری بھی و چنان بدبول چاہی ظاہر بھی کہ اہل محشر تمام متنفر بزار بن چلا در ہر صورت منظور شیر جا اشارہ کرنے گئے کہ ادارہ بہزیستی چابہار و خدماتی کے چوات ارائی داتا و گزارشی تاکی دا برا ما راہی داتا و خدماتی ہوتی کی پہرسوار جنبندی کو تگن و عمل کردی کہ در انو محبتا واقعا قابل تقدیر و تشکر ما امیدواریم که خداوند متعال توفیق بیشتری به این عزیزان بدهد که برای منطقه محروم و مردم محروم و مردم محتاج زحمت کشند لنگ و معلول و معذور و بی دست فعال تحت کوشش گرند برای آن دوچرخه و سواری بشند که تردد بکنند فراهم کنند چند مورد در اشاره کرده بوده برای آنچه افراد و خدمات گوناگون ظلم ایشی من تقاضا دارم چه عزیزانی که الله تعالی ثروت داده گند مکنت داده گند آن وظیفه همه طور که بیان کنه علاوه بر آن موضوع زکات که زکات باید طوری شما به جایی بدهید که مطمئن به این طرف که من دونی مسکینی یا فردی که من وای نیابت دیون دیونی کشیا مصرف بکن این زکاتا مطمئن صد درصد که به مصرفی خرج کن ولی آسر جای وقت بود مصرفی بده اما از این که ثروتی خدا شما داده از باب صدقه در این خدمات که دوائر خدماتی انجام دهیم از قبیل بهزیستی و کمیته امداد امام در این کار شما این سازمانان این ادارات اگر چنانچه دستا بگیرید کن اهل ثروت دستا دراج کنند شانی همگامی و همگام با آیا هم فکر با آیا حرکت بکنند ای عزیزان و ای دوائر بهتر توانند برای شما منطقه ضعفا و ناتوانا اللہ تعالی فرمانی حدیث های حتی واضح فرمانی که شما به همین ضعیفانی برکتا روزی دے گی بہتر توانند برای ضعیفا به دست رسان خدمت بکنند من ضمن اشی که اشاره این کن شما تقاضا دارم که در امر همگامی و همکاری با اداره بهزیستی به خصوص و سایر نهادهایی که در این زمینه محرومیت و زدائی تا حرکت کنند در میان جوامع ما شما را من دعوت به همکاری و همگامی کرم و آرزومند و خداوند متعال شما را در جهت قدم مثبت در دارگ توفیق عطا بکنم به همین ترتیب در ادامه ظلم و ستم سلبه های جنایتکار علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان شماره حسابی اعلام کرده 55 55 بانک سپاه مرکزی زاهدان که ای برادران و ای خواهران در بوسنی هرزگوین که با این مظالم ددمنشانه کفار، کفاری که از سر تا پا مسلحن با تجهیزاتی که سازمانهای فریبنده به نام امنیت و ملل و حقوق بشر در واقع برعکس اشان حقیقتا نام دیگه بودن، مسلح که نگه بودن علیه مسلمان ها و مسلمین هیچ چیزی ندارن روز دست خالی و از اون دین و ناموس دفاع کنن. برای اشان کمک وظیفه تک تک مسلمین دنیا این که اگر به اون تنام نتوانه بوده برسن جهاد بکنن، جهاد با مال بکنن، اون مال کمک بکنن. و جمهوری اسلامی وقتی که انتظام کند میشنه کمکانا نقدی یا جنسی با آیا رسی نگه و شماره حساب از طریق مسئولین ما اعلام بید، از طرف دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری اعلام بید. وظیفه ما شما اینکه بودی مالا بودی نقدا بودی جنسا در این امرا سهیم ببین و شریک ببین. از این جهت من مروچی چه شما عزیزان تقاضا دارم که دوستان جوانان مسجد دروازن در بعد از نماز، چون الان وقت نداریم، وقت خطبه ها نزدیکیم و نماز دیر بوده، چادر بگیرن دستا بوشتن بوده. و چه شما عزیزان من استدعا دارم که به دنبال این ندای نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان و تی کمک ها هرچی خدا شما را توفیق بدن در کفک وحده چادر ها بوده دور بدید که به این شما را حساب ما حواله کنیم. و به صورت جدا کاران هر کسی خدا توفیق دن شماره حسابی 55 55 بانک سپاه مرکزی زاهدان کسی مبلغی حواله کن جهت اطلاع دوستان شماره حساب اعلام کنه بو و هم جهت ایشی که بعد از نماز کمک کنه انشاءالله. عزیز دیگری هم به نام محمد رحمانی از توابع بیرجند اظهار داری که من مقروضم و ناتوانیم.